evlerinin önü, yine dalları, aman dalları, dal boynunu eğmiş Hakk'a yalvarı, dal boynunu eğmiş Hakk'a yalvarı. Ayağına giymiş mavi şalvarı, aman şalvarı, akız derdin, derdin, derdin demiyor bana. Muskalar mı yazdırayım tombu sana, akız derdin, derdin, derdin demiyor bana. Muskalar mı yazdırayım tombuğum sana. Evlerinin önü yine çiçeği, aman çiçeği, boyacı oğlu nerede buldun böyle köçeği, boyacı oğlu nerede buldun böyle köçeği. Başına takılmış elvan çiçeği, aman çiçeği, akız derdin, derdin, derdin demiyor bana. Muskalar mı yazdırayım tombuğum sana, akız derdin, derdin, derdin demiyor bana. Muskalar mı yazdırayım tombuğum sana.